www.sportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 30 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Zbiera się komitet kryzysowy WHO. Organizacja wzywa wszystkie kraje do walki z koronawirusem. Prezydent wysłuchał opinii polityków różnych opcji na temat noweli ustaw sądowych. Ma je uwzględnić, decydując o losie przepisów. Izrael informuje o ostrzale ze Strefy Gazy, pierwszym po ogłoszeniu planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Światowa Organizacja Zdrowia wzywa świat do działania przeciwko nowemu koronawirusowi. Dziś posiedzenie Komitetu Kryzysowego WHO. Organizacja ma zdecydować, czy wirus stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową. W Chinach jest już 7 tysięcy zakażeń. Zmarło 170 osób. Epidemia zapalenia płuc wywołanego przez nowy rodzaj wirusa wybuchła w grudniu w Wuhan. Przypadki zachorowań potwierdzono w kilkunastu państwach, w tym trzech w Europie, Niemczech, Francji i Finlandii. Sytuacja w Chinach jest poważna, ale na razie w Europie musimy zachować ostrożność. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia główny inspektor sanitarny Mirosław Pinkas. Dla nas sytuacja jest sytuacją, której musimy oczywiście dmuchać na zimne, żebyśmy nie mieli sytuacji podobnej, która się wydarzyła w Chinach. My mamy mieć zabezpieczone granice, mamy mieć wiedzę, jak postępować z pacjentami. Najbardziej istotne w przypadku epidemii, która jest w Chinach, jest to, żeby nasi obywatele mieli dostęp do rzetelnej wiedzy. Tego wirusa można zwalczyć wiedzą. Nie ma specyficznego lekarstwa, nie ma szczepionki, jest odpowiedni sposób zachowania się. Dotąd w Polsce przebadano kilkanaście osób, które wróciły z Chin i miały objawy przeziębienia. U żadnej nie potwierdzono obecności koronawirusa. W związku z jego rozprzestrzenianiem się niemiecka Lufthansa, a wcześniej British Airways zawiesiły rejsy do kontynentalnych Chin. Półtorej godziny trwała rozmowa w Pałacu Prezydenckim o reformie sądownictwa. Andrzej Duda wysłuchał stanowisk wszystkich sił w parlamencie. Jak mówił po spotkaniu prezydencki minister Paweł Mucha, dla głowy państwa ważne było to, by przedyskutować sprawę także z przedstawicielami opozycji. I będzie co do ustawy, która została uchwalona przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 roku, podejmował rozstrzygnięcie, także z uwzględnieniem tych głosów czy stanowisk, które na tym spotkaniu wybrzmiały. Stanisław Tyszka z Kukiz 15 powiedział, że obecnie w Polsce nie ma woli kompromisu w kwestii reformy sądownictwa. Jest przepychanka między Sądem Najwyższym a Ministerstwem Sprawiedliwości. Pan prezydent, takie mamy wrażenie po tym spotkaniu, chce stanąć po prostu po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, które walczy o władzę nad sądami, a nie walczy o to, co byłoby dobre dla obywateli, czyli szybsze i sprawiedliwsze wyroki. Nowelizacja ustaw sądowych zakłada m.in. większy zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Trafiła na biurko prezydenta w ubiegłym tygodniu. 25 lutego Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Izbą Niższą Parlamentu i prezydentem a Sądem Najwyższym. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes Trybunału Julia Przyłębska, a sprawozdawcą Krystyna Pawłowicz. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego wstrzymuje uchwałę Sądu Najwyższego. Do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny uchwała trzech izb Sądu Najwyższego nie może skutkować żadnymi konsekwencjami, co już bezsprzecznie wynika z decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował, że postanowienie Trybunału jest niezgodne z unijnym prawem, ponieważ ma na celu uniemożliwienie wykonania uchwały trzech izb Sądu Najwyższego. A tym samym uniemożliwienie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli tak, to jest to sprzeczne z prawem europejskim. Nie może być tak, że jakikolwiek Trybunał czy Sąd Krajowy blokuje wykonanie orzeczenia wydanego przez Trybunał Luksemburski. Tydzień temu trzy izby Sądu Najwyższego, cywilna, karna i pracy, zakwestionowały możliwość orzekania przez sędziów powołanych przez nową KRS. Nie jest źle, choć liczyliśmy na lepszy wynik. Tak o wzroście PKB mówi minister finansów Tadeusz Kościński. Według szacunków GUS-u z 2019 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 4%. To jest bardzo pozytywna informacja, że gospodarka w ostatnim roku wzrosła 4%. To może się trochę zmienić, może w górę, może w dół, jeszcze nie wiemy, ale to jest na razie lepiej niż planowaliśmy. Trochę gorzej niż rynek się spodziewał. Podobnego wzrostu minister spodziewa się też w tym roku. Izraelska armia poinformowała o wystrzeleniu ze Strefy Gazy rakiety w kierunku Izraela. To pierwszy atak z palestyńskiej enklawy po ogłoszeniu przez prezydenta USA planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Tel Awiw zamierza wzmocnić swoją militarną obecność w okolicach palestyńskich terenów. Obawia się radykalnych reakcji Palestyńczyków niezadowolonych z propozycji Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w ogłoszonym dwa dni temu planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu wzywa do utworzenia dwóch oddzielnych państw, Izraela i Palestyny. Palestyńską stolicę miałoby być miasteczko

Wszystkim Państwu dobrego dnia życzymy przede wszystkim. A do dziewiątej zapraszamy do Trójki. Tadeusz Cymański w salonie politycznym. Dziś Państwa gościem będzie i gościem Beaty Michniewicz. Tadeusz Cymański oczywiście z Solidarnej Polski. A poza salonem politycznym będziemy rozmawiali o Tunezji, bo od 2015 roku trwa tam stan wyjątkowy. Państwo islamskie nie wywiesza białej flagi. Musimy zatem bronić Tunezji i wszystkich naszych turystów. Tłumaczył konieczność nadzwyczajnych środków ówczesny prezydent Al-Badji Kaid As-Sipsi. 5 lat stanu wyjątkowego i być może stanie się tak, że dziś zostanie zniesione dziś bądź w najbliższych dniach. Ernest Zozuń sprawdzi, jak wygląda sytuacja w Tunezji. Czy nadal będzie, odbuduje się jako kierunek także turystyczny. To proszę sprawdzić. Po 7.40 o tym rozmawiać będziemy. Jak Państwo wiedzą, w tym tygodniu także rozmawiamy o jubileuszu radia i dziś będzie o muzyce w radiu. Kanał lewy. Kanał prawy. Każdą audycję zaczynaliśmy od tego sygnału. A dzieciaki na podwórku mnie przedrzeźniały, kanał lewy, kanał prawy. Już Państwo rozpoznali oczywiście głos Tadeusz Sznuk. Po 6.35 Kuba Witkowski opowie Państwu o muzyce w radiu i w polskim radiu. Jak to było kiedyś, jak to jest teraz. Proszę posłuchać także. A poza tym, co poza tym, jakie imiona nadawali swoim dzieciom rodzice w zeszłym roku? Jakie imiona są najbardziej popularne? Jeżeli jacyś rodzice spodziewają się dziecka, to myślę, że dla nich to może być podpowiedź, żeby nie okazywało się na przykład, że za 2 lata w piaskownicy na 10 chłopców 9 to będzie Kubuś. Jak wyglądają te najbardziej popularne imiona nadawane w 2019 roku? Krystian Hanke Państwu o tym opowie w projekcie Tata. Przed 7 urywki z kalendarza. Android Fran Pepper jako pierwszy robot na świecie otrzymał akt urodzenia i obywatelstwo. Krzysztof Szubzda. Więcej o kalendarzu przed 7. Kwadrans po 7 oczywiście pytania z kosmosu. Doktor Tomasz. To jest lekko oszukiwane, ale bardzo takie inspirujące. Brawurowe wyznanie doktora Tomasza. 15 minut po 7. Pojawią się także dziwne dźwięki. Takie mniej więcej dźwięki. Co to takiego? Być może Państwo wiedzą, być może nie. Kto nie wie, to się dowie, być może ktoś jest w stanie zgadnąć. To są bardzo poważne sprawy. To są bardzo poważne sprawy, ale te dźwięki się także wyjaśnią dziś w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Szybko rzucimy okiem także na pierwsze strony gazet. Brakuje ludzi i talentów, czytamy w Rzeczpospolitej. Rekordowy odsetek firm ma problem ze złowieniem na rynku najlepszych fachowców, tak wynika z najnowszych badań Manpower Group, ale to wcale nie musi być dobra informacja dla szukających pracy. O tym całkiem spory artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, ale dziś na pierwszych stronach dominuje jeden temat. Riposta Trybunału. Trybunał Konstytucyjny zakazał stosowania uchwały Sądu Najwyższego o pacie w sądownictwie. Prezydent rozmawiał z opozycją, tak informuje Rzeczpospolita. Gazeta Polska codziennie. Trybunał zatrzymał anarchię. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego rozwiewa wszelkie wątpliwości i prawne, i ubiegłotygodniowa uchwała Sądu Najwyższego nie może być wykonywana. Tak informuje Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza. Władza atakuje Sąd Najwyższy. Trybunał orzeka pod dyktando PiS. Opanowany przez dobrą zmianę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wstrzymuje stosowanie uchwały Sądu Najwyższego o sędziach powołanych przez nowo KRS. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, odpowiada rzecznik Sądu Najwyższego. To z Gazety Wyborczej, a jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Państwo wygaszane po kawałku. Wszystko wskazuje na to, że nowi sędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej po uchwale Sądu Najwyższego będą chwilowo wstrzymywać się od orzekania. Taką deklarację złożył w rozmowie właśnie z dziennikiem Gazetą Prawną profesor Leszek Bosek, jeden z orzekających w tej Izbie. Jednocześnie rozmówca zaznacza, że poglądu wyrażonego w uchwale Sądu Najwyższego nie podziela. To dziennik Gazeta Prawna. Nasz dziennik przegrywają z biurokracją. Opieka społeczna uzależnia pomoc represjonowanym w komunizmie od wysokości świadczeń kombatanckich. O tym pisze na pierwszej stronie nasz dziennik. A w przeglądzie sportowym sprawa, o której wczoraj także była na pierwszej stronie, czyli spór o ligę, siatkarskie sprawy, ale także informacja o przyszłości Krzysztofa Piątka, blisko Herty. Krzysztof Piątek, zdaje się, będzie zmieniał klub w najbliższym czasie i wygląda na to, że będzie grał w Berlinie. To z przeglądu sportowego. 24,5 minuty po 6. No to kobiety wybaczą.

zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Hity cenowe. Wydajna, akumulatorowa myjka do okien jedynie za 79,90. Oraz dziecięce spodnie dresowe w rewelacyjnie niskiej cenie. Tylko 14,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nominała już 6:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Na ten moment nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, powiedział wieczorem wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dodał, że resort jest w stałym kontakcie ze wszystkimi szpitalami w kraju. Z kolei szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego powiedział, że z każdym dniem o wirusie wiadomo coraz więcej, choć ciągle jeszcze mało. Na szczęście ma on mniejszą śmiertelność niż SARS i MERS, których baliśmy się na początku lat 2000, zaznaczył Jarosław Pinkas i dodał, że wystąpienie koronawirusa w Chinach pokazuje, jak ważne są bezpieczeństwo żywności i jej odpowiednie przygotowanie, ponieważ tam duża część żywności jest podawana bez obróbki termicznej. Chińska Komisja Zdrowia poinformowała, że ofiar śmiertelnych jest 170. Wszystkie w tym kraju. Prawo i konstytucja muszą być przestrzegane, a środowisko sędziów jest do tego najbardziej zobowiązane, powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Przedstawiciele klubu PiS poinformowali, że poprosili prezydenta o podpisanie noweli ustaw sądowych. Ze strony prezydenta nie było żadnej pozytywnej reakcji na argumenty opozycji, stwierdził z kolei przewodniczący klubu KO. Jego zdaniem Andrzej Duda powtarzał złą i kłamliwą narrację Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja zwracam uwagę, że nie jest to żadna reforma wymiaru sprawiedliwości, powiedział Borys Budka. W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli reprezentanci wszystkich sił parlamentarnych. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami przelotne, opady deszczu ze śniegiem i deszczu w górach i rejonach podgórskich. Spadnie sobie śnieg, temperatura maksymalna od 2 stopni do 7 stopni, na Podhalu miejscami 0. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, za 27 minut będzie 7. Za chwilę o muzyce, no to teraz może taki jeden z najbardziej radiowych utworów świata. You always live your life. Never think. Zawsze. Zawsze będzie grało dobrze w radiu. Jest. Oczywiście za 22 minuty będzie siódma. No to o muzyce. 95 lat Polskiego Radia. W tym tygodniu Polskie Radio ma ważny powód, by świętować, bo nasza rozgłośnia to lata rozwoju, olbrzymia wiedza pracowników, no i dorobek, także techniczny. Dziś Kuba Witkowski opowie o muzyce w radiu, o tym, jak była prezentowana i co się w ciągu 10 dekad zmieniło. Muzyka w Polskim Radiu była obecna od samego początku. Jeszcze przed wojną duża część czasu antenowego właśnie w ten sposób była wypełniona. Również za sprawą chórów i orkiestr radiowych, które działają do dziś. Ale muzyka w radiu na co dzień to także płyty. Inne przed, jeszcze inne po wojnie. Z czasem redaktorzy Polskiego Radia, w tym i Trójki, zaczęli wykazywać ambicje, by grać to, czego po prostu nie ma. Muzykę rozrywkową z zachodu. I tak powstał zwyczaj zdobywania cennych krążków, wspominał przed laty redaktor Marek Gaszyński. Utwory nowe to zdobywaliśmy prywatnymi kanałami. Mieliśmy przyjaciół sportowców. Na ogół byli to szermierze albo szabliści, bo wtedy polska szabla bardzo wysoko stała. I oni nam przywozili płyty. Stewardessy nam przywoziły, piloci samolotów, ci ludzie, którzy się przenosili na zachód i po paru dniach dosłownie wracali. Nasz program był poligonem także dla innych muzycznych nowości. Przy Myśliwieckiej rozpoczęto też nadawanie w stereo, o czym w serwisie Radio Polska wspominał Tadeusz Sznuk. Zaczęło się od ustereofonicznienia studia M1 na Myśliwieckiej. Starą konsoletę jeszcze lampową przerabialiśmy. I Janusz wymyślił wtedy sygnał kontrolny, bo cóż, odbiorników było niewiele, wiele było konstrukcji amatorskich. Trzeba było w jakiś sposób je sprawdzać. Kanał lewy. Kanał prawy. Każdą audycję zaczynaliśmy od tego sygnału, a dzieciaki na podwórku mnie przedrzeźniały. Kanał lewy, kanał prawy, kanał lewy, kanał prawy. Po drodze była też kwadrofonia, która się nie przyjęła. Dopiero na początku lat 80. przyszła kolejna rewolucja. Płyta CD. Pierwsza muzyka z tego nośnika zabrzmiała w Polskim Radiu 23 lipca 1983 roku w audycji Tomasza Szachowskiego. Pierwsza prezentacja, nie mówiło się płyty kompaktowej, płyty laserowej, wtedy podkreślało się ten walor nowinki technicznej. No i to się odbyło, pamiętam, w studiu S2 z udziałem sporego grona zaproszonych kolegów także z innych programów Polskiego Radia. To, że byli też inni, to ważne stwierdzenie, bo ostatecznie sprzęt najnowszej generacji uruchamiał ktoś inny. Domyślają się Państwo, kto? Ja to zrobiłem. No właśnie, któż jak nie Wojciech Mann. To była płyta zespołu Barclay James Harvest. Pamiętam, że uparłem się, bo czułem, że to jest historyczna chwila i odebrałem autorowi audycji, Tomkowi Szachowskiemu, no powiem dość brutalnie, prawo pierwszego w historii naciśnięcia play. Było to więc zdecydowanie przedsięwzięcie zbiorowe, choć o akcentach wybitnie solowych. Zarówno pojawienie się płyt CD w radiu, jak i później przejście na komputery ułatwiło pracę wielu dziennikarzom. Od Tomasz Żonda, który wspomina, że przed laty muzyczna poczta UKF wymagała wiele zachodu. Musieliśmy szukać. Każdy z nas miał jakiś zasób własnych płyt w szafie i taśm, na których były różne rzeczy. Czasami można było zbiec do fonoteki i znaleźć to, co trzeba. Oczywiście dziś podstawą są pliki w komputerze, ale wciąż zdarza się, a w przypadku redaktorów muzycznych tak jest zawsze, że do studia przychodzi się z kompaktami, winylami, a nawet wysłużonymi taśmami. No przecież Niedźwiedź, prawda, prezentuje Państwu muzykę z taśmociągu. No i też przynosi swoją walizeczkę z płytami. Kirek Wrona też winyle przecież co środę przynosi. Płyta laserowa. Piękna nazwa. 95 lat Polskiego Radia Muzyce opowiadaliśmy. No i przecież Państwo wiedzą także, że serce to jest muzyk. Radzi mi nieraz plan jakiś, rób już cuchnie na ślub. jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady. Nad samotnością swą, gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia, na skrót przez drogi złe, za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie. Której zawsze oczywiście kłaniamy się i serdecznie pozdrawiamy. Jest ten utwór także w zestawieniu do głosowania na 95 piosenek Polskiego Radia 95-lecie. Polecamy. Proszę odwiedzić stronę internetową 95.polskieradio.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Stały słuchacz Krzysztof ze Szczecina. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, jak wchodziły te płyty laserowe. Był też nawet taki ogłoszony konkurs na polską nazwę odtwarzacza. Laserofon. Nie zapomnę tego. Ale nie przeszło. Może i dobrze. Laserofon. Płyta laserowa. Pamiętam swoją pierwszą płytę laserową. To była płyta Dire Straits. To pamiętam. W Trójce wydaje mi się, że muzyka jest tak samo ważna jak słowo. To jest moje zdanie. Trójka dba o takie styki pomiędzy piosenkami albo piosenkami i tekstem. No na przykład nie puszczacie Dziwny jest ten świat, a zaraz potem Babę ze Słobóg. Pozdrawiam. No. Różne rzeczy się zdarzają. Dzisiaj na przykład, przypomnę państwu, po szóstej jeden po drugim utwory W Polskę idziemy, kobiety nam wybaczą. Ale to nam raczej człowiek panuje nad takimi rzeczami. Głos wewnętrzny teraz i król. To jest utwór w kategorii Nucimy przez cały dzień. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany, nawet jeśli się bardzo głęboko poczuje. pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Zładną głowę, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu, jutro znowu pogadamy. Za 10 minut siódma, cieszę się, że się zgadzamy. Urywki. Urywki z kalendarza. Czwartek. Krzysztof Szubzda. Kłaniam się pięknie 30 stycznia, w dzień zupełnie wyjątkowy, bo 73 lata temu w Szamotułach na świat przyszła Małgorzata Braunek, czyli Oleńka z Potopu, która zasłynęła cytatem: ran twoich nie godnam całować. Oprócz pani Małgorzaty w Szamotułach urodził się Janusz Grabiański, ostatni ilustrator elementarza Falskiego, który zasłynął zdaniem: Ala ma kota. Nie wszyscy pewnie wiedzą, ale w krainie o nazwie Ala ma kota toczy się ostatnia część przygód pana Kleksa. Niestety nie oglądałem tego filmu, bo jestem z pokolenia, które zelektryzowała pierwsza część tego filmu 30 stycznia 1983 roku z wypiekami na twarzy wraz z milionami rówieśników w całym kraju zasiadłem do obejrzenia pierwszej części Akademii pana Kleksa. Nawet nie sądziłem, że od premiery minęło już 37 lat. Filmowy Adaś zdążył już zostać doktorem habilitowanym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, a Szpak Mateusz komentatorem kolarskim w Eurosporcie. No cóż, nie można być całe życie Szpakiem albo Adasiem Niezgódką. Oleńką Bilewiczówną też nie można być całe życie, dlatego pani Małgorzata po zakończeniu kariery została mistrzynią zen. Ale to wszystko zamierzchłe czasy. Młodsi słuchacze pewnie już kręcą gałką w poszukiwaniu innej stacji, więc uwaga, uwaga, rocznica specjalnie dla młodszych słuchaczy. 30 stycznia 1991 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się prapremiera musicalu Metro, w którym po raz pierwszy błysnął na scenie nie tylko laser i ultrafiolet, ale również talent lekarza weterynarii Roberta Janowskiego i uczennicy Technikum Pszczelarskiego Edyty Górniak, a także Barbary Melzer, która urodziła się niedaleko Szamotu dokładnie 52 lata temu. Zatem wszystkiego najlepszego. Właśnie sobie policzyłem, że od prapremiery Metra upłynęło równo 29 lat, więc są pewnie i tacy słuchacze, dla których Metro to taka sama prehistoria jak maszyna parowa czy nieme kino. A tak w ogóle to twórca maszyny parowej obchodzi dziś 284. urodziny, a od premiery Świateł Wielkiego Miasta mija właśnie 89 lat. W poszukiwaniu świeższych jubileuszy dotarłem więc do roku 2007, kiedy to miała miejsce kolejna przełomowa premiera. 76 lat po Światłach Wielkiego Miasta, 46 lat po Misiu Jogim i 16 lat po Metrze zadebiutował program Windows Vista, dość zgodnie uznawany za najgorszą wersję Windowsa. Ale w świecie informatyki dystans 14 lat to epoka tak odległa jak czasy świętego Mucjusza, pierwszego Belga wyniesionego na ołtarze, który zresztą obchodzi dziś swoje wspomnienie, więc wszystkim Mucjuszom należą się imieninowe życzenia. W końcu jednak znalazłem jubileusz, który powinien usatysfakcjonować nawet najmłodszych słuchaczy Trójki, a zatem 30 stycznia, dokładnie 2 lata temu, Android Fran Pepper jako pierwszy robot na świecie otrzymał akt urodzenia i obywatelstwo. Robot pracuje jako recepcjonista, bo włada 20 językami. Taką mu dali pamięć RAM. Gdyby go zobaczyła Oleńka, to by zakrzyknęła jeno: RAM twojego niegodnam całować. Aha, byłbym zapomniał. Fran Pepper, podobnie jak święty Mucjusz, jest oficjalnie Belgiem. A dokładnie Belgijką. O, właśnie, dobrze, że pan dodał. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień, drogi redaktorze. A jeśli chodzi o muzykę, no to tak, najpierw mały wstęp. Kanał lewy. Kanał prawy. I możemy zaczynać. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia.